جنگ او ذات موسی تعالی دی تیار اسونا پا اول صف کے ادرا والی من کا تار اسونا جنگ او غزات موسی تعالی دی تیار اسونا پا اول صف کے ادرا والی من کا تار اسونا پا اول صف کے ادرا والی من کا تار اسونا غاشی لنداز غرا او ڈال زمونگا زیب زینت دے غاشی لنداز غرا او ڈال زمونگا زیب زینت دے غاشی لنداز غرا او ڈال زمونگا زیب زینت دے غاشی لنداز غرا او ڈال زمونگا زیب زینت دے خنجر ہم سپینا تور او سنگار اسونا پا اول صاف کے ادرا والی منکا تار اسونا تیرا خنجر ہم سپینا تور او سنگار اسونا پا اول صاف کے ادرا والی منکا تار اسونا جنگ او غزات موسی تعالی دی تیار اسونا پا اول صف کے ادرا والی من کا تار اسونا پا اول صف کے ادرا والی من کا تار اسونا خاموسی تعالی او روز پارا خاموسی تعالی او روز لید جہاد لپارا خاموسی تعالی او روز لید جہاد لپارا خاموسی تعالی او روز لید جہاد لپارا اور او بو بندے ورخی کڑی ڈار اسونا پا اول صف کے ادرا والی من کا تار اسونا اور او ابو بندے ورخی کی نکڑی ڈار اسونا پا اول صف کے ادرا والی من کا تار اسونا جنگ او غزات موسی تعالی سونا پا اول صف کے ادرا والی من کا تار اسونا پا اول صف کے ادرا والی من کا تار اسونا پا من دوزخ حرام وی من تا جنت رباخی پا من دوزخ حرام وی من تا جنت پا مونگ دوزخ حرام وی مونگ تا جنت رباخی پا مونگ دوزخ حرام وی مونگ تا جنت رباخی گارم ڈاگر کی چکڑی پور تگرد غبار اسونا پا اول صف کے ادرا والی مونگ کا تار اسونا گارم ڈاگر کی چکڑی پور تگرد غبار اسونا پا اول صف کے ادرا والی مونگ کا تار اسونا جنگ او غزات موسی تعالی دی تیار اسونا پا اول صف کے ادرا والی مونگ کا تار تر اسونا پا اول صف کے ادرا والی مون کا تر اسونا پا تاو دا جنگ کی لب خوخی گی دا اور بچاری پا تاو دا جنگ کی لب خوخی گی اور بچاری پتاو دا جنگ کی لب خوخی گی دا اور بچاری پتاو دا جنگ کی لب خوخی گی دا اور بچاری دا تکبیر غاق سارا کاوی سمترا پہار اسونا پا آوال سرخی خدر آوالی سونا دا تکبیر غاق سارا کاوی سمترا پہار اسونا پا اول صف کے ادرا والی منکاتار اسونا جنگ او غزات موسا تالی دیتا یار اسونا پا اول صف کے ادرا والی سونا پا اول صف کے ادرا والی مون کا تار اسونا سمرا مستی کڑی پر مختر کلی پاشان رازی سمرا مستی کڑی پر مختر کلی پاشان رازی سمرا مستی کڑی پر مختر پشان رازی سمرا مستی کڑی پر مختا کئی پشان رازی مون سارا سم پکا فیرانو کوی وار اسونا پا آول صف کے ادرا والی مون کا تار اسونا سارا سمپ کا فیرانو کا ویوار اسونا پا آول صف کی ادرا والی منکا تار اسونا جنگ او غازات موسا تالی دیتا یار اسونا پا آول صف کی ادرا والی منکا تار اسونا پا اول صف کے ادرا والی مون کا تار اسونا آسونو باولی ہم حساب دید ثواب تلا کے آسونو باولی ہم حساب دید ثواب تلا کے آسونو باولی ہم حساب دید ثواب تلا کے آسونو باولی ہم حساب دید ثواب تلا کے قرآن حدیث کس تایل شاوی دی بار بار اسونا پا آول صف کے ادرا والی منکا تار اسونا قرآن حدیث کس تایل شاوی دی بار بار اسونا پا آول صف کے ادرا والی منکا تار اسونا جنگ او غازات موسا تالی دیتا یار اسونا پا آول صف کے ادرا والی منکا تار اسونا پا آول صف کے ادرا والی منکا تار اسونا بیا پری غازیان سوارا بارا شوان عقابی جانانا بیا پری غازیان سوارا بارا شوان عقابی جانانا بیا پری غازیان سوارا بارا شوان عقابی جانانا بیا پری غازیان سوارا بارا شوان عقابی جانانا غازا ذات درو مکڑی عجیب شانا ہر اسونا پا آول صف کی ادرا والی منکتر اسونا ذات درو مکڑی عجیب شانا ہر اسونا پا آول صف کی ادرا والی سونا جنگ او غزات موسیٰ تالیدی تیار سونا با آور ساکی خدر والی منکتر سونا با آور ساکی خدر والی منکتر سونا